بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. سورة شعراء تسلیوه ده پار ده رسول الله صلی الله علیه وسلم پشان ده سورة طه ابتدا کی دینه آیاتونو کی تمهید ده سورة او دی کی دعوه بیانی چه تسلی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حد منکرین و حال اول بکی شارکی دا انبیاء و شفقت تا چه هر پیغمبر پخپل امت باندی دیر غم جنو او دے حرسو چیر دی ایمان راوڑے نخوابی دیر خون بو کی دیر کمال بحاصل شی او کدی ایمان راوڑے پا دیر مان تلی دی دنیا نا ریس تلی شوی دی. او دوے ما خبر ادا کئی چکا دیو قوم پا حق کی دا اللہ ازلی فیصله دای چې دی و ایمان نه راوړي دی و کافر د دنیا نزی نو د پیغمبر دا غم او دا شفقت بی ځای نه دی او د الله په خپل ځای باندې دا غي مرتبه او درجه ورکي دا غسی هر حق پرستو چې د خلقو په نصیحت کې او فیصلہ کی ډیر کوشش کی او محنت کی او خپل وخت او دې مطلب چې دې خلق اصلاح وشوي کوشي کو نشي خدا وا عمل الله تقبل شو هغه ته خپل سماره او خپل عوض ملاويږي. دریم دا بیانې چ اللہ تا ایمان نه دی منظور چې هغه زبردستی تک فرعون چې کړی ایمان راوړو هغه الله ته نو قبول کړه. الله ځکه زور نه کوي په خلق باندې چې مجبورې کی پریشانې کی او بس ایمان راوړي کلمه وای دا ایمان الله ته نه دی منظور بلکه هغه ایمان چې اوسله په خپل خواخه خو په سوچ او فکر سوسو زلا او دواړه طرف الله پیدا کړی کنه دواړو باندې نظر واچي چې په لری ایمان او د اسلام لار ده چې کې عزت ته هغه کې برکت ته او هغه کې ډیر لوی حیا ده او ری کی د الله رضا ده او بل په کفر او شرک دی بی دینی ده او بی حیائی ده او بی عزتی ده نو دې دواړو کې د خصو چو فکر وکي نو چاره وای ځان له خو حق له زاغي بنده وین دې ته امتحان وای امتحان کې اختیاری کنه باقاعده چې تاسو هغه ده چکم طرف ته دی ذهن واولې دو فیصله دی وکړه ضمیر دی اومنله نو بس باغه طرف لاړې چې هغه سنت یې اوس سمره یې غوته ترس ته ته امتحان وای او دې ته امتحان نوې چې الله طرفنا په قهر او غضب راغې او ډپو نشي په ځان دې تعذاب وای ښا دغه نن چراغ له تواسین میم الله پویږي په معنا د دې تلک آیات الکتاب المبین دراتلن کې په دې سورته شعرا کې آیاتن دې د داس کتاب چې واضح ده او وضاحت کوونکې مبین دواړه معنی دي واضح او وضاحت کوونکې دې صفات شو چې قرآن په وضاحت کې شک نشته دا هیڅوک نشي ویلې چې دا مجمل دی دا مشکل دی دا مبهم دی مونږ په نه پوهیږو الله وینا کلی ہوئی کتاب ډیر واضح کتاب دا د قرآن تصدیق شو او دویم تسلی چرکل کتاب واضح دی تو تب ازان بانده دمرا بوچ سل راولی چه نمانی نمانی ایمان نراولی و دا خو نستا گناه ده و غلطی ده نستا کمزوری ده نا تا اللہ طرف نا بلکه دا خو دی خلق و خپل قسمت خراب دی خپل نظریه و رویه غلطه ده سرد عقل و فکر نا دمرا نکی چه ازان ده پارسی لارو گوری لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین شاید تو هلاک خپل ځان د دې وجنا چې ایمان نه راوړي خلق یعنی کله پیغمبر زمره په ځان باندې بوج راوستو چې کبل رنگه باندې وې نو فعل شی وو موت بو تراغلیو خدا اللہ رب العزت داغ شرح صدر کلیو او داغ دا بدن نیغا ٹکڑا استیو چی داغی پوجه باندی انسان کی دمر جذبا و غصرا شی چی کانٹرول کولی نشی نا اگا اللہ صفائی کلیو بخع اگی توی چی اوشی علال کی او چاړو هغه د سټا لډو کی تورسی اډو صبح کې پات نشي امانت نه علاقت شاید علاقه خپل ځان د دې وجه نه چې دی ایمان راوړي نو دا سم کوم استاذ مواری صرف دعوت ته بس تا نه الله دې استپوس نه کوي بس دغه تاسو بکی چې حل بلغتا ته زما پیغام رسول او هغه کتاب فرق نه دکړي هغه کتاب قصور نه دکړي کوتاهي نه دکړي نو بیا ولغم جنې دومره پریشان خدای اشاره کوي د انبیا او مقام ته چې په لداري شفقت او محبت او په قوم باندې درد تو ګوره چې څومره درد دی دې په ځړه کې خپل په رقم نه فرمانه تا او بے پروايي تا او ډیر فرق ته کړه ان شاء ننزل عليهم من السماء ايه الله یکچره مونږ وغواړو نقول شو جنازل کو پدی باندې د اسمان نا یو آفت آیت سی بس یو آفتی یو قهری او غضبی کی عذاب و طویل شی فظلت اعناقهم لها خاضعین او بگرزی سٹو نددی اغیتا زلیلا اعناق یاد کرده ذکر چه ده یو بنده جزی او لوی ده سٹ نوی معلومی گی نو خکارا نو ذکر اعناق ہوئی خوا چه تو تاو گوری سٹو نو تان تاو پوشی چنن دیر دیر زلیل دی او ډیر رسوا دي ډیر رسوا دي د وژن سټ نشو چتوله یو دا معنا چې د عنق په معنا چې سټونه کنه زم معنا ډیره مشهور ده چې عربی کې د قوم مشرانو ته سردارانو ته رؤسا او کبراو ته اعناق ویل شي اعناق من الناس لوی لوی خلق کبراو رؤسا لینډارد اعناق نو یې چاډیر لوی لوی خلق هغه رئیسان مشران سرداران اغي بډیر ذلیل شي نا نور خو وخت ذلیلې چې دا خلق پکې دومره عاجز شو او دومره ملامت شو نور خو ټول ملامت شي الله یې زما قدرت شته دې چې دا سه حکمه ونه زدا سه نکوم د ایمان ما ته نه دی منظور اخو ایمان د جبر او د زبردستۍ دی الله زبردستی نه کوي کنی بیاو پاکی روان سوکنو طلب سمو فاللہ اختیار ورکڑی دی کلی اختیارات ورکڑی یار بندل چی بس صدی خوخی نو آگا کوا وزبا تپوس کو ما بیا ما تا تا دوار اللہ ری خودلی دی چی داستا دا کامیابی لارده او داستا دا تبایی لارده تا دوار اللہ ری دی لاری دیم پی جندلی دی او د هرې لارې هغه فائدہ او ثمره دیم پی جندلی دا خو ارس باندې پويږي نو سپدی کی چې ته په خپل سوچ او فکر سره کوم یو خواخه کی زاری بنده بشي دې ته اختیار ویلی چې الله هر بنده لور کړی که د اختیار نه نه په لوبیا اکراه وا زبردستی بوا نری کې بیا سوک غلط نو خلاف ورزی به نه کولا نافرمانی به نه کولا الله وی دا راته نه منظور بس اختیار مو ورکړي په خپل خوخه باندې نو غ ایمان الله تدیر محبوبی چې وبندا تیر صحیح سوچ او فکر وکي او بیا پاره کډیر به تر فیصله وکي چه زمان ده لار خوخه ده چه اگه ده انبیاءو لار ده تدی رخو خلقو لار ده چه اگه کامیاب شوی دی او اللہ والا مرتبه و درجی ور کردی اللہ و سر وعدی کردی ده جنت ده لار می خوخه ده کنه بل ده مشهور لار ده ارسو کی پیجنی مشرانی معلوم دی ده بل لار خوص مجهول غنت لار ده داغه مشر نشته دي مور او پلار نشته دي نو دا سلاره په سلام نزي کنه دا هو دعوت ذکر شو د قران تصدیق چې ډیر واضحه کتاب دي پیغمبر له تسلی چستاکار دعوت ته پیغام دي او کوم ایمان چې الله ته مقبول دي نو هغه ذکر کړ چې د خوخي د اختیار په ذکر کې د قومونو حالت چله اختیار ورکړو کنه نو دې کاته پهلو کې مالګه صرف دغه پکې خوشو انور ټول گمراه کلی او ما یاتیهم من ذکر من الرحمن محدث نظر آغلی دی خلقو تا سو بیان او سو نصیت او سو ہدایت او در رحمان ذاتنا اگر رحمان سورہ فرقان کی ذکر شکن برکتنو والا ذات نظر آغلی دی خلقو تا قومنو تا سو بیان داغی رحمان بادشانا محدث نوی نوی تازہ تازہ لکه دا قرآن چنوی او تازه کتاب را غیده امت تا دغس هر امت تا اللہ د خپل وخت مناسب د هدایت پورا اسباب نازل کړیو کنه. لیکن د خلق حال سو الا کانوا عنه معرضین، مگر هغه خلق دغه نام خلون کیو د الله د پیغام نه د الله د هدایت نامینا مخړون کیو چې دا مونږ نمن دا خو یې نوې خبره ده چې انا د کړي مخکي مشران نمونګ ندیوري ديلي خپل دا چې دې کې بي عزتي هم ده د مشران او مازمون دا وي نور او الهم کنا واړو واړو چې دي دا غي بي عزتي هم پکې ده. ا دې کې بس وې چې یو الله ار سکول شي پټولې غز راخ کو بس باندې جوړ کړې وي مونږ دې تنه یو تیار الا کانو عنو معرضین. هر زمانه کې هر امت کې قومونو امتونو مخ اړول دي د الله د امر نه د الله د حکم نه د الله د عبادت نه. او خبره هم دقه یو چې الله کړې وظیفه چې ان اعبدونی زما بندگی کوي بس بل څوک نشته لایق. الله تعبد الشیطان، شیطان عبادت مکوي، خپل ټول شیطان عبادت دي او زما بندگی کوي زما عبادت کوي. ازا صراط مستقیم دغه او تویلو او غینو منلینو فقد کذبوا نو یقینا دروغ جنی کو د الله کلام، دروغ جنی کو د الله پیغام، دروغ جنی کو د الله طرف نا غواز او نصیحت او ذکر. څنګه دروغ جن کو د اعراض ته دروغ جن ویل شي کنه؟ د دې لپاره وي ها چې قران خو همیشه سزا چې اوري نو دروغ جن ته اوري کومه کې فرقان کې تیر شو نوم دا تیر شو چې فقط کذبتم تاسو خو دروغ جن که خوزان سم که وصوفا یکونو لی زامان. نو دلتوی چه دا اعراض کول دی کنا دا دروغ جن تیا دا کنا دا زغو بچانی ویلی چه زنمانم دا دروغ دی نا وچه مخیط نوالو نو با دیتا تکذیب وی کنا خوا. فقط کذبوی ازکا ہوئی معرضین سر ازکا نزدی راوڑو چکل دی اعراض کو مخیه واړو نو یقینا دروغجن یې کو د الله کتاب فسیاتیهم انبا او ما کانوا بی استهزئون. نو ډیر لری نه د الله وی ډیر زردا زردا چراب شدیتا عذابنا انبا عقوبات سزاګانې راو شدیتا عذابنا او سزاګانې دا هغه چې دی ور پور ټوکې کولې چې دی ته خبر او شو چې وره عذاب دی ځان بچکه الله عذاب ندي ندي په پیغمبر توی شفاعتنا بما تعذنا راولا کنا عذاب کم دی چې عذاب راو ما يحبسو سشي سار کړه لار جام ده روډ جام دی کولې عذاب را نه سورہ ہود کی ویلو جما یحبسو الکا عذاب ولین راضی چل شوی ټوکی ور پورې کولی الله ویلو چې عذاب په وخت راضی چې الله په کوم وخت مقرر کړی په وخت راضی او دې امت له خو قیامت کې راضی. او که دنیا کې سزا په ځای ټک ټک کیږي نو دا الله مثال پیش کړي دا عذاب نه دی دا عذاب یو سمپل نمونه چې عذاب بداس عذابون روز اگر روز د قیامت تا دلیل عقلی ذکر کړی دی او خاص حکمت د پاره بلکې دعا حکمت په دې دلیل عقلی کې ذکر کړی اولم يروا ایا نګوری دا خلق إلى الأرض ذي زمكتا كم أنبتنا فيها چې څومره ډیر زرغون کړی دی مونږه په دې کې من کل زوجن کریم هر قسم جوړه تازه او خیسته رویت لیدل دسترګو مراد دی که زموږه خلق ویني چې په دې باندې سدي کنه او رویت قلبی ته مراد دی چې سوچ فکر علم دواړه ته مراد دی مطلب سو مطلب دا چې د عذاب یو مثال یو خو چې دی په تلوار کوله تلوار چې عذاب رانه وي عذاب رانه وي الله رب العزت وی د عذاب مثال داسې ښا لکه د ازمو کای چې په یو وخت کې پس پرلی کې ډیره خیسته شي او زمیدار خوشحالیږي چا پیرته نه ګرځي او دا شنه پوټي پکې راختلی چې اډو په جن غلې نه تومره خیسته او چې کله داسې میاش نیمتی راشي کنه ابیا زی نو بیا ایسنی بیا نا غایسی نا شنه بوټی بے ساکای شي کنه بے ساکای کی بیا ایسنی ساګ ماک پکې ختم شي دغه سه حال الله استام دغه سه حال دی ته په یو وخت ډیر خوشاله تر او تازه وې خپو جو بن کې وې پل خاندار بند خوشحاليږي چیزی لبا ام غم کول غواری کنا درنی تنبی بلر کول غواری او خوشحالی گی او ناسا پا دی زمانی مرگ راشی دی زمانی مرگ سی روغ موٹو زی او فون اوشی بس بیایی سنی اگر طولو میدونه ورمانونه ختم شی اللہوی دی زمکی تاو گو رہا ستا مثال لدی زمکی دیخوا تا پا یو وقت که سمرا خیسته یا سمرا ترو تازه یا سمرا خوشگواری اچی بل وقت پی راشی نو ایس نئی دغاز مثال ستا دی سر عذاب نور ستا وی دا پا که یو حکمتو دویم حکمت داری چه اللہوی سنگ دا اغی آیاتون نمخلی چزی نازل کم د انبیاء په ذریعہ باندې څنګه آیاتونه نمانی نو دغه سي زما بل قسم آیاتونه هم نمانی چې هغه ته عقلي دلیلونه وي چې الله څومره بیانې مونږ ته چې دې زما کې تا وګوره دې اسمانونو ته وګوره دې نور اوس په ګمې ته وګوره دې شپې او ورځې ته وګوره دې خپل بدن ته وګوره یا بندا دا ټول ستاسو لپاره د عبرت یو لوی دفتر دی کنه بل کتاب تاجت نشتا کله قران کریم انسان ته دغه خپل د بدن دلیل پېښ کوي چې افلم ينظرو دې دومره سوچ او فکر نه کوي فلینظر الانسان الى طعامه فکر دې ته انسان دې خپل نوړای تا چې نوړای خورینو ورګه او سوچ وتاو کلو کوټي او سات چې دا نوړای څنګه جوړ شو په دې کې سمره کارخانه سمره سدونه په حرکت کې رالو ان سببنا الماء صبا تسمن باران شو ثم شققنا الارض شقا زما کوچاو دا سری شو نو تیغونه پکې راواته فامبتنا فی حبا د دانو انتظام پکې وشو و عینبن انګور ته نه پیدا شو و قذبن سلکاری پکې پیدا شو و زیتونن دوای پکې پیدا شو و نخلن کجور پکې راووتہ و حدائق غلبا او باغ چیری چې ډکی ډکی زمېونه او و ابا متعلکم سارو د پاره پکې جدا الله دې ته فکر نه کوي دې زمو کې تا دا د الله د وحدانیت دلیل دی کنه ته بیا هم چې مونږ وکینو پاودا سکه اچي باروزینو اسوک د سره امزول میلاوشي کنه شونډې رپیږي، نو یو بل ته وایي چې یاره خو نازولي به منې، نو نازولي شته که نه؟ وایي دا مانځه کې چې دې وایي چې ایاک نعبد ویاک نستعین، دا دې څه ته وایي؟ دروغ دې وایي؟ مانځه کې د خدای سره وعده وکړه چې د بندګۍ لایق ته مدد ستا دی، او اوس بل څه بل څه وایي. ولې د الله د حکم خلاف ورزي کوي؟ دا دلیل دې د پاره دوه حکمت یو ده چې ستا مثال د سپرلي د ګیا دی. یو وخت کې به یو بیا به نه مکو غوري. دویم دا دی چې آیاتونه دوه قسمه دي، یو تنزیلي دي د قران آیاتونه، او بل عقلي دي چې کائنات دي. الله دې ټول زما د وحدانیت دلیلونه دي کنه. ها ان فی ذلک لآیه، یقیناً په دې دلیل کې چې الله بیان کړ ډېر لوی عبرت دی. الله په وحدانیت باندې، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر خلق ایمان نه راوړي. نو دا اکثر په مقابله کې سي، یو اکثریت یو اقلیت. نو پته ولګي چې خلق دوه قسمه دي، ښه او دې ته خو فکر کوي کنه. خامخا دوه قسمه دي. ها دا په کوم پته ولګي دا چې ډیر سوک دي، دا ګن بلا، دا کبار، دا ډیر دي، مؤمنان ډیر کم دي. د قران دا فیصله ده، چې ما کان اکثر مؤمنین، ته مؤمنان ډیر یې، الله وی مؤمنان ډیری، مؤمنان بدق لګي. دکه چې کوم شی ډیر قیمتي نو نه ملاویږي، سونه وګوره بل وګوره، او ګټه مټه او کان شي ګرځي کې پراته وي. او نو دي اکثر خلق ایمان راوړونکي. پیغمبره پریشانی مکوه، دا د الله فیصله شوی ده چې اکثریت با په دنیا کې د گمراهان وي. وګوره په دې خوشحاليږي، به مونږ ډیر یو، وګوره د خپل خلې نه دی وی ښا ول جان دی ویلی، تا په خپل خلو وی چې مونږ ډیر یو، او قران وی چې ډیر نه دا گمراهی. فکر کا وکړه نه ښا. او مؤمنان چې همیشه یې نه ډیر لګي په دنیا کې. وان ربک لهو العزیز الرحیم، ها بشک رب ستا فیصله کوونکې دی. څنګه فیصله کوي؟ عزیز دی. نو دا اکثریت برا ٹنگئی او ذلخا، دا اکثریت باوی نکنا، اللہ بے را ٹنگئی، اللہ پدی زور آور دے. رحیم، امیر باندے پخپلو بندیانو باندے، مومنانو باندے برا حم کئی، اگی سر ادا کار دے، او دی نور نبتا پوس کئی، بدل بتی اخلی، سزا بولور کئی، زگج عزیز دے کنخا. آخر کے تتمدہ سے ذکر کڑا چه دوالو حال، مقام او نتیجه بیان کړه. دا تمهید د صورت ارستو به واقعات د انبیاء او بیانې واخره.